این روزا تو کوچه ها ملک پره، پره شیرینی شیرینی پره، مگس دورش افتادم وسط این جامعه تا زدم چه فهمیدم باید به جنگم همیشه نفس کش، حتی برید از مادرم کشورم واسه هنرم گفت کافرم، تنها واسادم و این شد باورم، بهترین بازی کنم و خداست داورم تا آخرم، من هر کاری میکنم به